lekarstwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Godzina czwarta na zegarze, także to czas, żeby powiedzieć sobie dzień dobry. Między czwartą a szóstą coś mi świta w Trójce, czyli audycja, która ma rozbudzić i pobudzić. Noc spadających gwiazd za nami. Wiele osób chwaliło się obserwacją. Faktycznie niebo jest czyste, przynajmniej tutaj nad studiem. No i jeszcze jakieś konstelacje, jakieś gwiazdy są widoczne, ponieważ ciemno jest za oknami, bo wschód słońca o 5.15. Słońce dzisiaj zajdzie o 20.06. 13 dzień sierpnia, mamy wtorek, 226 dzień 2024 roku, a witają się z Państwem Elżbieta Różycka, która program realizuje, i Radek Nałęcz, który spędzi ten czas przy mikrofonie. Chris Cornell od nas na dobry początek, You Know My Name. Dzień dobry. Take life, do you know what you give? Odds are you won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me by the merciless eyes I've deceived? I've seen angels fall from blind. zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą, kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste, każdy za czymś goni, bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Całkiem sam, wszystkie wiadomości wrzucę w pan. Znowu odbijam się od ścian, bujam się przy świetle ulicznych lamp. Za sobą zostawiam wszystko, postaram się wrócić szybko. Nie myślę, co o mnie myślą, jutro powiem, gdzie moje miejsce jest. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Barnie mi błąkam się i to jest szczyt listy. Ostatnie notowanie. Faktycznie udało się 5 oczek awansować i miejsce pierwsze upragnione zdobyte przez Barnima. Błąkam się to ta najważniejsza piosenka w tygodniu, który trwa. Pierwsza trójka, lista przebojów. Warto zajrzeć na stronę trójka.polskieradio.pl/LPT. Można zobaczyć, ale też odsłuchać fragmentów. Przy okazji wizyty na stronie pełne notowanie jest dostępne. Jest również archiwum, ale też głosowanie, które trwa. I tutaj szereg propozycji równie dobrych, a może lepszych. To już Państwa decyzja. Warto oczywiście zajrzeć. Warto wspierać tych artystów, których Państwo cenią. No i jest szansa, że może ten ulubiony awansuje, a może uda się Barniemowi faktycznie obronić to miejsce pierwsze, bo na drugim również po polsku Nosowska, Błażej Król można, a na miejscu trzecim Kaśka Sochacka i Szum. Pierwsza trójka tak właśnie wygląda w ramach pierwszej trójki listy przebojów, którą prowadzi Piotr Metz. Teraz 8 minut po godzinie 4:00. Sprawdzamy, co na niebie. We wtorek zachmurzenie małe, jedynie na północnym wschodzie okresami umiarkowane i duże, a na krańcach południowo-wschodnich miejscami słabe. Przelotne opady deszczu dzisiaj nam również będą towarzyszyć. Na północy początkowo możliwa lokalna mgła, także zwłaszcza kierowcy muszą uważać. Na termometrach od 20 stopni w rejonie Helu, 23 na Suwalszczyźnie, do około 26 w centrum i 29 na południowym zachodzie. I takie są właśnie warunki dzisiaj, we wtorek. M83 Midnight City to jest ta piosenka, która nas dobrze pobuja.

sprawie przekazała prokuratura okręgowa w Warszawie. Rzecznik prokurator Piotr Skiba wyjaśnił, że analizowane są dokumenty, które mają trafić właśnie, znaczy trafiły już do prokuratury, a przekazała je policja. Przypominamy, że w mediach społecznościowych pojawiły się informacje, że fałszywy alarm zgłoszono z wykorzystaniem tak zwanego spoofingu telefonicznego, a prawdziwy sprawca miał wykorzystać numer telefonu znanego internetowego celebryty, aby ukryć swoją tożsamość. Prokuratura nie wyklucza również tej możliwości. No i te nowe informacje związane z zawróceniem samolotu można znaleźć na łamach portalu polskieradio24.pl. Tutaj również informacje z frontu. Ukraińcy nacierają, Putin jest bezradny, armia nic nie może zrobić, a Rosja to kolos na glinianych nogach. Taka wypowiedź eksperta znalazła się w tym artykule. Ofensywa pod Kurskiem to sposób, by pokazać, że reżim rosyjski jest słaby, jest kolosem na glinianych nogach, nie ma się czego bać. Jeśli Stany Zjednoczone dadzą nam zachodnią broń dalekiego zasięgu, wtedy wojna może się skończyć znacznie szybciej, niż się teraz przypuszcza. Tak właśnie powiedział portalowi polskieradio24.pl Iwan Stupak, ukraiński ekspert, były pracownik SBU. Armia Ukrainy twierdzi, że zajęła już 1000 km2 terytorium Rosyjskiej Federacji. Do sprawy oczywiście wracać się będziemy w kolejnych publikacjach, ale także w serwisach Trójki. Teraz 19 minut po czwartej. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie, started to cry but then remembered I can buy myself flowers. Me better. going on? Kiedyś to było. 25 minut po godzinie 4, coś mi świta, a w ramach naszego porannego spotkania również kalendarium, te najważniejsze, najciekawsze również wydarzenia, najbardziej znaczące z współczesnej historii właściwie. Co dzisiaj przynosi, a właściwie jak zapamiętamy ten dzień na przestrzeni lat, to 13 dzień sierpnia, przypominamy, i w 1911 roku miał miejsce pierwszy lot nad Warszawą. Pilot Michał Scipio del Campo jako pierwszy Polak wykonał taki przelot. Etrich Taube, tak nazywała się ta maszyna, a pan Michał to był nestorem polskiego lotnictwa, inżynierem, metalurgiem, termodynamikiem, polskim lotnikiem, urodzonym w Rajkach pod Berdyczem w 1887 roku, natomiast zmarł 7 marca w 1984 roku w Katowicach ten dzielny pilot. W 1939 roku dokonano oblotu brytyjskiego samolotu wielozadaniowego Vickers Warwick, a w 1923 roku do portu w Gdyni zawitał pierwszy statek oceaniczny SS Kentucky pod banderą francuską. W 1952 roku Japonia przystąpiła do Międzynarodowego Funduszu Walutowego i to miało miejsce właśnie 30 sierpnia. Podobnie jak w 1961 roku NRD obstawiła wojskiem granicę z Berlinem Zachodnim i zamknęła przejście graniczne. Rozpoczęła się budowa muru berlińskiego. Wiadomość z kosmosu. Rok 1969. Neil Armstrong, Edwin Aldrin i Michael Collins, członkowie pierwszej załogowej misji księżycowej Apollo 11, po odbyciu 3-tygodniowej kwarantanny wzięli udział w triumfalnej paradzie w Nowym Jorku, a w 1997 roku wyemitowano premierowy odcinek amerykańskiego serialu animowanego South Park, stworzonego przez Treya Parkera i Matta Stone'a. Rok 2008, który zamyka dzisiejsze kalendarium, to fakt, informacja, która dobiegła właściwie do nas również z kosmosu, bo amerykański astronauta Gregory Chamtiov, członek załogi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS, wygrał partię szachów z zawodnikiem na Ziemi. Było to oczywiście możliwe za pośrednictwem tych najnowocześniejszych technologii. 27 minut po czwartej, u nas Apollo 440. Stop the rock. the groovy. It can't be never. Za 24 minuty wybije godzina piąta. Sheryl Crow już za nami. If it makes you happy, czyli w poszukiwaniu szczęścia. A my zapowiadamy i podpowiadamy, ale też zapraszamy, żeby słuchać Trójki przez cały dzień, również wieczorem. Dzisiaj klub Trójki Paulina Wilk i o odpoczynku będzie rozmowa, bo ten odpoczynek to prawo każdego człowieka, zwracając uwagę na koszty społeczne, jakie niesie wypalenie zawodowe oraz chroniczne przemęczenie. Odpoczywanie powinno być może właśnie takim obowiązkiem. Nie każdy jednak wie, jak odpocząć, by wypocząć. Innych różne rzeczy oczywiście kręcą. Jedni potrzebują mniej tego odpoczynku, żeby funkcjonować, inni więcej. To jest kwestia indywidualna, ale z pewnością w klubie Trójki w ramach okresu urlopowego można się przyjrzeć tym zagadnieniom, no i faktycznie zastanowić się, jak to jest u mnie albo u kogoś bliskiego z tym odpoczynkiem, czy w ogóle potrafimy to robić. W studiu Katarzyna Bem, ekspertka od relaksacji, oraz Kama Wojtkiewicz, psycholożka i autorka podcastu Sznurowadła Myśli, pojawią się. No i wspólnie z Pauliną Wilk poszukają odpowiedzi na to pytanie, czy potrafimy odpoczywać. Biorąc pod uwagę statystyki, Polacy cały czas dosyć ciężko pracują. No i pytanie, co z tym odpoczynkiem właśnie. Ja tak sobie wyobrażałem kiedyś możliwość leżakowania na przykład. Dlaczego o tym zapominamy? Leżakowanie dotyczy tylko tego pierwszego okresu, a gdyby tak również w tych kolejnych etapach życia leżakować, na przykład w pracy, co państwo o tym sądzą? Radosław.nalecz@polskieradio.pl. Również w ten sposób można się ze mną skontaktować. To nie jest jedna, jedyna rzecz, którą się dzisiaj zajmiemy w ciągu dnia, więc warto być z nami 24 godziny na dobę, o ile to możliwe. 38 minut teraz po godzinie 4. Wilhelm i los. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale tylko ciebie mam tu teraz na pewno. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale nie chcę sam być tu teraz na pewno. Myślałem, że wszystko czego chcę to samotność i spokój na cały dzień. Nie za bardzo wiem, skąd to wzięło się. Kolejne złe decyzje sprawiły, że chciałbym tylko tego, żebyś mogła tu zostać, nie oddawać tych rzeczy, wracać i tak bez końca. Czarna polska jesień w kilku pustych kątach, patrzę przez brudne okno, czekam na promień słońca. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale tylko ciebie mam tu teraz na pewno. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale nie chcę sam być tu teraz na pewno. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale tylko ciebie mam tu teraz na pewno. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale nie chcę sam być tu teraz na pewno. Myślałem, że wszystko czego chcę to muzyka i kilku przyjaciół mnie. Bezsensowny bieg, odeszli gdzieś. Trochę mojej winy w tym wszystkim jest. Myślałem, że trwa to będzie wieczność. W tym świecie nic nie jest na pewno. Mijają lata, ja jak dziecko uciekam w marzenia, które się nie spełnią. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale tylko ciebie mam tu teraz na pewno. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale nie chcę sam być tu teraz na pewno. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale tylko ciebie mam tu teraz na pewno. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale nie chcę sam być tu teraz na pewno. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale tylko ciebie mam tu teraz na pewno. Story, something, thought could be fun. Story, coś mi świta w sieci. Być może to zespołu Nocy Perseidów, takie kosmiczne skojarzenia również muzyczne, Goldfrapp i Rocket, czyli rakieta, która odleciała. Za 15 minut godzina piąta, no to jeszcze przeglądamy to, co słychać w sieci. Na O2 można przeczytać artykuł związany z powrotem po latach do serialu 13 Posterunek. Niemal 30 lat temu bawił całą Polskę. No, może to trochę przesadzone, bo zawsze znajdą się jacyś krytycy, ale faktycznie produkcja, w której można było obserwować Aleksandry Woźniak, Piotra Zelta, Marka Perepeczko czy Cezarego Pazurę, była bardzo popularna. No i też to pytanie wraca niczym bumerang, czy na przykład aktor chciałby zmierzyć się z ponownym, no, ponownie z tą rolą, ale także z produkcją i jej trudami. Aktor Cezary Pazura, czyli odtwórca głównej roli. Nie jestem tymi pytaniami znużony, bo te pytania odbieram jako komplement, tak odpowiedział Cezary Pazura. Lata temu zrobiliśmy coś naprawdę wyjątkowego i do dziś ludzie o tym pamiętają, a co więcej, mają do tego sentyment. A faktycznie ostatnio jakoś częściej ludzie mnie zaczepiają, pytając o ten serial i jego potencjalny powrót. I w odpowiedzi słyszymy, że raczej Cezary Pazura nie widzi szansy na powrót do tego projektu, a przynajmniej siebie w nim. Powód jest bardzo prosty, nie dałbym rady fizycznie. To jest bardzo specyficzny rodzaj grania, który wymaga naprawdę niezłej formy i niezłej ekspresji, jak pamiętamy także. Te prawie 30 lat temu, gdy kręciliśmy ten serial, ja wypacałem codziennie od 4 do 6 podkoszulek w czasie takiego dnia zdjęciowego. No to daje to właśnie no, taką jakby, mamy jakby punkt odniesienia do tego, jak ciężka jest ta produkcja. Na planie 4-6 podkoszulków, które były właśnie wypacane każdego dnia zdjęciowego. Ciężki plan zdjęciowy, ciężka praca. Lata już nie te, ale też humor się oczywiście zmienia, o czym również Cezary Pazura w tej rozmowie mówi. Nie wszystko to, co kiedyś nas śmieszyło, obecnie jest aktualne i tak się zastanawiam, czy ten serial 13 Posterunek przetrwał tę próbę czasu. Trzeba będzie chyba wrócić do tych archiwalnych odcinków. A teraz Peter Bjorn and John, Young Folks w Trójce za 13 minut piąta. If I told you things I did before, told you how I used to be, would you go along with someone like me? If you knew my story word for word, had all of my history, would you go along with someone like me? I did before. The old tattoo, and we don't care about our own phone. Rozalię w Trójce. No cóż, coś mi świta. Krótko przed godziną piątą. Tears for Fears za 6 minut piąta. Yeah. talk about it. If you're a watering man,